یا بلنرش مدائج کم تحمی مخور صفنا برم منیس شرط وچی تورا پترم زرات رد زاخر آش نوشم چشم یقا پیپلما مدائج هیپل اتهت خوست آقا جبغال چمی خمی قشم پشنو چوهمی تموانو چشم یقا پیپل قیچ را جبغاخم اپاو سویش داخ یعنی دانه نمچ مدائج گورا شی انغا قز دیچ را تحم یه مخور اغو تغا قاجبم چه قیچ رست آقا خمر خمر یا یاغ اراغچنو فتنغا زی مدائج هیپلم مقاش خوچ اریواغ تیت حفا جرزف خم اناتم مخور تیت زفن چم خم چو خم شویاغا یادواچ خون یعنی تانا زف خم مدائج خم مخورر زترات زاغ خم یبشاغا زخست خوخ ازرائیل یو نوغا سلب ستومی اشیش خو مدائج خم مخورر زترات زاغ خر نبغا منیس شرط وچی تراب خرا خوشتاخ یو دو نوغا سلب خم شیش خو نبغا من پسکوتوم مخورر اترات زاغ رویم و نوستاب خم شیش خون برمین پسکوتون مخور اترازار گاد و نوستاب خم شیش خون برمین پسکوتون مخور اترازار آستر و نوستاب خم شیش خون برمین پسکوتون مخور اترازار نیفالیم و نوستاب خم شیش خون برمین پسکوتون مخور اترازار مناسی و نوستاب خم شیش خون برمین پسکوتون مخور اترازار سیمیون و نوستاب خم شیش خون برمین پسکوتون مخور اترازار لیوی و نوستاب خم شیش خو نبرمیم سکوتون مخور اترازاغ ایساخار و نوستاب خم شیش خو نبرمیم سکوتون مخور اترازاغ زوالون و نوستاب خم شیش خو نبرمیم سکوتون مخور اترازاغ یوسف و نوستاب خم شیش خو نبرمیم سکوتون مخور اترازاغ وینیامین و نوستاب خم شیش خو نبرمیم سکوتون مخور اترازاغ پشاغ زیم اتصف کپش خم تحر زریغا سپرر. اش نوشم سزبتم سبق پستاومی و نوغا سبق پستاومی خواغ پستاومی بزب پستاومی اشش خو و مجتاسون صف کپش خو سوغا. شاشفش چی حخر اشغ خو پالما زتب شغم یقو تام خرا آخو تسپا ساپ امر سن امر اپاسفا شتاخ. آخر مخاش خوچ قجاخ. تیت حو تسپا ساپ ام تیست امر شنمره آره تمکودو تقزغنه جغفر تسپا ساپم تحامتن حزکم پسوش حیبتم قیوتا جغخو مدعیش پستوری شتغخ آخمان تسپا ساپم پاسخا آبغاگوچ از شرادزخی تحارغ ساپ از آوشتغ آمین ساچفا نغاش خور شتخوش خور زخسوچ نغاش خور ستح نغاش خور ساچ نغاش خور قوچاش خور یغاسم تتحاییخ آمین یت آنات حمایت نحذ خم اشیز دیگر قصه اوبچه من شوشفیش خر زشیل خر خدشیش خا هنچی تدا قصدیچ آخر حمایت آخر و وسخس ویس وجه مخرر گزارش خم خدچ آخر قصی واقعش سنه مسیچه یا شوشفیش خر عقب زجفی فجیبزو عسجاخ عش پای آخر حمیت استفسلاپ پس حشیتخ چهشی مفید حمی و نش خوشت خو تحرا سلاپ تسپاستابم تیسری ادب سوشت یا غاشم مزاجه سجشت خب صفاتی سجشت خب تغاری فرباغاش خوری اخما قبواجشت خب سلاپم تسپاستابم اگوزدگ تیس سنر اخما مزا خواف خوشت شیعنها قزد ترپسن اخم ادجی اخر ششتخ تحام اخما انخم نفس پستوری اچی تاکی چششت